اس پر فخر کروں گا کہ میرے امتی زیادہ ہیں. نیز نکاح کے بے شمار فوائد بیان کیے. جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں نکاح کے انعقاد کے ساتھ کچھ باتیں لازم اور ملزوم کر دی گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ ان رسموں اور بے شمار اخراجات کی وجہ سے لوگ نکاح سے کتراتے ہیں، نکاح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اسے کر گزرنا چاہیے، اور غلط رسموں کی وجہ سے اگر ہم نے نکاح کو فراموش کیا، ہمارے جوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ہم نے نکاح کے بندھن میں نہیں باندھا، تو عزیزان محترم موجودہ دور میں جو فحاشی اور عریانیت کا سیلاب نظر آتا ہے ہمارے گھرانے بھی اس کا شکار ہو جائیں گے. جس طریقے سے نکاح ہمارے معاشرے کا ایک حصہ، بالکل اسی طریقے سے آج معاشرے میں ایک برائی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ ہے طلاق. تو آج کچھ باتیں طلاق سے متعلق عرض کرنی ہیں کہ طلاق اگرچہ دین اسلام نے اسے جائز رکھا، لیکن حدیث پاک میں آیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلاق اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے، حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک طلاق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ارشاد فرمایا کہ طلاق سے اجتناب کرو، کوئی ایسی ضرورت پیش نہ آ جائے، کوئی ایسی شرعی ضرورت کہ جس کی بنا پر طلاق دی جاتی ہے، ایسی اگر ضرورت پیش نہ آئے تو طلاق سے اجتناب کیا کرو. آج ہمارے معاشرے میں بات بات پر طلاق دے دی جاتی ہے. معمولی سے جھگڑوں میں شوہر غصے میں آ کر اور جو پہلا لفظ منہ سے نکالتا ہے وہ طلاق ہوتا ہے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کہ اگر آپ سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی. گھر میں کھانا صحیح نہیں پکا تو شوہر صاحب طلاق دے دیتے ہیں، روٹی صحیح نہیں پکی تو طلاق، نمک کم ہو گیا تو طلاق، کوئی سیدھے منہ بات نہیں کی تو طلاق، ماں کے گھر سے جلدی واپس نہیں آئی تو طلاق. غرض یہ کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں آج ہمارا نوجوان فوراً طلاق کا لفظ استعمال کر لیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایک طلاق دے، یا جو شرعی طریقہ طلاق دینے کا ہے اس طریقے سے طلاق دی جائے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آنن فانن میں بلکہ ایک ہی لفظ سے تین بار طلاق دے دی جاتی ہے، اور طلاق دینے کے بعد پھر کچھ ہی دیر کے بعد افسوس اور گویا پریشانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مفتیان کرام کو تلاش کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ الفاظ ادا کر دیے، اب کوئی صلح اور ملاپ کی کوئی صورت نکال دیجیے. تو عزیزان محترم، آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ ہم دینی مسائل سے ناواقف ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہو گئے. جو روز مرہ کے مسائل ہیں اور نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں کہ جس میں حلال اور حرام کا معاملہ ہے، ہم نے ان مسائل کو نہیں جانا، ہم نے ان مسائل کو نہیں سیکھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے معاشرے میں طلاق کا رواج پڑ گیا، اور باوجود کوشش کے یعنی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد طلاق دینے والے کو افسوس ہوتا ہے، دونوں خاندان آپس میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش کو جو دین حق نے ہمیں رعایت عطا فرمائی کہ ایک طلاق دو اور اس کے بعد عدت گزرنے دو تاکہ دونوں کے دماغ جب درست ہو جائیں، دونوں کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، تو دین اسلام نے جو رخصت رکھی ہم مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہم نے اس رخصت کو کھو دیا، اور ہم تین طلاق دینے کے بعد پھر ہم رخصت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور تین طلاق کے بعد اب کوئی رخصت دوبارہ ملنے کی نہیں ہے بغیر حلالے کے۔ ان مسائل کو جاننا نہایت ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ آپ ان مسائل کو سیکھیں بلکہ اپنے اہل خاندان میں ان مسائل کو بیان کریں تاکہ لوگ ایسے گناہ سے بچ جائیں، تاکہ لوگ ایسی پریشانیوں سے بچ جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ آپس میں نفاق پیدا کرتا ہے، وہ آپس میں جدائی پیدا کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان دن بھر کی ساری کارروائی کو سننے کے لیے اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تم نے کون کون سا کام کیا، آج تم نے کتنوں کو حرام کھلایا، آج تم نے کتنوں کو نماز سے روکا، آج تم نے کتنوں سے جھوٹ بلوایا، آج تم نے کتنوں میں نفاق پیدا کیا۔ اس کے چیلے ایک ایک کر کے اپنے وہ کام اور اپنے گویا کارنامے بیان کرتے ہیں، ہر ایک کی بات شیطان سنتا ہے، اور ہر ایک کے بعد سننے کے بعد اس کو رخصت کرتا ہے، اور کوئی انعام کوئی تعریف کوئی توصیف نہیں کرتا۔ لیکن جو شیطان کا چیلا یا جو شخص یہ آ کر کے کہتا ہے شیطان کہ آج میں نے دو مسلمانوں میں نفاق پیدا کر دیا، دو مسلمانوں میں جدائی پیدا کر دی، اور دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر میں نے ان کو الگ الگ کر دیا، تو روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے، جو کام کرنا تھا وہ تم نے کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیطان اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ دو مسلمانوں میں نفاق پیدا کر دیا جائے، ان میں جدائی پیدا کر دی جائے، اور طلاق بھی ایک جدائی ہے۔ آج معاشرے میں طلاق دینے کا رواج تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور لعنت ہم میں یہ پیدا ہو گئی، ایک اور مصیبت یہ آ گئی کہ آج تین طلاق کے بعد پھر ہم لوگ صلح صفائی کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تین طلاق کے بعد عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے، اب بغیر حلالے کے اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہمارے یہاں جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جو برادریاں بنی ہوئی ہیں، لوگ اس کام کو گویا بہت نیک کام سمجھتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد اب دوبارہ ان دونوں میں ملاپ کرا دیا جائے، اور ہمارا قانون بھی عزیزان محترم دین اسلام سے ہٹ کر ایک قانون ایسا بنا دیا گیا جو 1961 میں ایک آرڈیننس نافذ کیا گیا ایوب خان کے دور میں، اس آرڈیننس میں بھی اس کو جائز رکھا کہ تین طلاق کے بعد مصالحتی کمیٹی، پنچایت کمیٹی دونوں میاں بیوی کو بٹھا کر اور ان میں صلح کرا دے تو اس طریقے سے صلح ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ قانون یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ طلاق اگر کسی کو دینی ہوگی تو میں آپ کو اس کا طریقہ بیان کرتا ہوں، کہ جو دین اسلام نے ہمیں طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تین طلاق دینے کے بعد اب بغیر حلالے کے اس میاں بیوی کا آپس میں رہنا یہ حرام ہے، اس کو جائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ان کو کوئی کمیٹی کوئی دنیاوی قانون اسے حلال قرار نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں رہیں۔ اب آئیے طلاق سے متعلق کچھ مسائل کہ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا کہ لوگ طلاق دینے کے بعد پھر آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں دے دی تھی، اور بعض جاہل یہ کہہ دیتے ہیں کہ غصے میں چونکہ غلط بات منہ سے نکلتی ہے لہذا غصے میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، یہ دھوکہ ہے۔ غصے میں طلاق دینے سے طلاق بالکل واقع ہو جاتی ہے، اور ذرا سا اس پر غور کریں کہ طلاق ہوتی کیسے ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے ہوں اور ان پیار محبت کے لمحات میں میاں اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، اور اگر آپ ان باتوں کو ماننے لگ جائیں، لوگوں کی ان باتوں کو ماننے لگ جائیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی، ہماری طلاق دینے کی ہرگز نیت نہ تھی، بس منہ سے ایسا نکل گیا، تو عزیزان محترم معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کسی صاحب کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگے، کچھ دن کے بعد بیوی انہیں پسند نہ آئے، وہ آپ سے آ کر کے کہنے لگ جائیں، وہ قاضی صاحب سے آ کر کے کہنے لگ جائیں کہ قاضی صاحب میں نے تو جو کہا تھا قبول ہے، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میں تو شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو عزیزان محترم، اس قسم کی باتوں کو ماننے سے دین میں فساد پیدا ہو جائے گا، دین میں گویا رخنہ ڈال دیا جائے گا۔ دین اسلام نے جو مسائل بیان کیے، جو باتیں دین میں موجود ہیں، اسے سیکھنا نہایت ضروری ہے، اور ایسے مسائل کہ جن کی وجہ سے دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دو خاندانوں میں، دو مسلمانوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طلاق مرد نے دے دی، میاں بیوی کو علیحدہ کر دیں، لیکن جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں جنگ اخبار میں ایک سروے چھپا، اور اس سروے میں یہ بات بیان کی گئی کہ سب سے زیادہ متاثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں طلاق کی شرح جہاں سب سے زیادہ ہے وہ امریکہ ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ طلاقیں دی جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، دین اسلام نے ہمیں جن باتوں سے روکا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ بیان کیا کہ دین اسلام نے آدمی جب بالغ ہو جائے تو فرمایا کہ اس کا نکاح کر دو، اگر استطاعت ہے تو انتظار مت کرو، اس کا نکاح کر دو، قبل اس کے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اب آئیے، ایک بات تو یہ کہ غصے میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ یہ بھی اکثر لوگ نہ جاننے کی وجہ سے بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے شراب پی کر اور نشے کی حالت میں طلاق دی، چونکہ وہ اپنے آپے میں نہیں تھا، چونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا، لہذا ایسے موقع پر طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، یہ مسئلہ بھی غلط بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پینا اگرچہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی شراب پی کر اور نشے کی حالت میں طلاق دے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص مذاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو عزیزان محترم، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مذاق میں بھی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ کہ جس کی جانب ہماری توجہ نہیں، وہ یہ کہ اگر کسی شخص سے کلمہ کفر نکل جائے، اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل جائے، ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے کلمہ پڑھنے کے بعد نکاح کرے، اس لیے کہ جب اس نے کلمہ کفر اس کے منہ سے نکلا وہ اسلام سے نکل گیا، جب اسلام سے نکلا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب کسی سے کلمہ کفر سرزد ہو جائے تو وہ بھی سے چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ تجدید نکاح کرے۔ ایک اور مسئلہ نہایت اہم کہ جس کی یا تو ہمیں معلوم نہیں، یا اگر معلوم بھی ہے اس جانب توجہ نہیں، اس لیے کہ ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے، لیکن عزیزان محترم، ہمارے فقہاء کرام نے ان مسائل کو لکھا، ان مسائل کو وہ یا اپنی طرف سے بھی جو جو ممکنات تھیں ان کو بھی لکھا، اور ایسے واقعات رونما بھی ہو چکے ہیں، لہذا ان مسائل کا ذہن میں ہونا بھی ضروری ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ حرمت مساہرت کا ہے، یعنی کوئی شخص اگرچہ ایسا نہیں کرتا، لیکن ایسا کر لے تو اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو حرمت مساہرت کا کیا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ساس کو اگر شہوت کے عالم میں چھو لے، شہوت کی حالت میں اپنی ساس کو چھو لے، تو اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی آدمی شہوت کی حالت میں اپنی اپنی سگی بیٹی کو چھو لے ایسی صورت میں بھی اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکا خدا نہ خواستہ شہوت کی حالت میں اپنی والدہ کو چھو لے تو اس کی والدہ اس کے والد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. میں نے آپ کو اشارتاً بیان کیا کتب فقہ میں اس کے سارے مسائل موجود ہیں. ہمارے ذہنوں میں ان مسائل کا ہونا نہایت ضروری ہے. اگر یہ مسائل ہم نہیں جانیں گے تو ہم گویا حرام کے ارتکاب میں لگ جائیں گے. اور پھر معاشرے میں آپ نے دیکھا جب کہیں طلاق کی بات آئی لوگ فوراً اس بات کو نیکی سمجھتے ہیں کہ اگرچہ تین طلاقیں ہو گئیں لیکن آپس میں صلح کرا دی جائے, آپس میں ملاپ کرا دیا جائے اور ہم پھر اس حرام کاری کا ذریعہ بنتے ہیں. اب آئیے طلاق کی کچھ اقسام کہ دین اسلام نے ہمیں طلاق کا یہ طریقہ بیان کیا اور جو کہ میں نے آئے خطبے میں تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ اگر تم پکا ارادہ کر لو طلاق دینے کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور خبردار ہے. کیا مطلب کہ اگر تم نے طلاق دینے کا پکا ارادہ کر لیا تو اب اس کو شرعی طریقے سے طلاق دو. اس آیت مقدسہ کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جہالت میں دین اسلام سے پہلے لوگ کیا کرتے, اگر بیوی کی کوئی بات بری لگ گئی بیوی سے ناراض ہو گئے تو اسے ایک ایک سال کے لیے چھوڑ دیتے, دو دو سال کے لیے اسے چھوڑ دیتے. اور مقصد یہ ہوتا کہ یہ ایک تو ہمارے نکاح میں رہے گی ہمارے ساتھ بھی نہیں رہے گی اور کسی اور سے بھی نکاح نہیں کر سکے گی. اس کو اذیت دینا تھا. دین اسلام نے اس قانون کو گویا اس پریشانی کو جو عورت کو لاحق ہوتی ہے عورت کے مفاد میں یہ قاعدہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اسے طلاق دے دے. اور بالفرض کسی آدمی کا واسطہ کسی بد کردار عورت سے ہو جائے تو اب اس سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ. اس لیے دین اسلام میں طلاق کا قانون بنایا. اور طلاق کی قسمیں ہیں, فرمایا گیا طلاق کی تین قسمیں ہیں, ایک طلاق احسن, ایک طلاق حسن اور ایک ہے طلاق بدعت. فرمایا چاہیے کہ اگر کوئی ارادہ کر لے کوئی بد کردار عورت اس کے نکاح میں آ جائے اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ طلاق احسن دے. وہ طلاق احسن کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ناپاکی کے دن جب ختم ہو عورت کے اور پاکی کے دن شروع ہو ان پاکی کے دنوں میں اس سے صحبت نہ کرے اور پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے. ایک طلاق دینے کے بعد اب اس کو چھوڑ دے. اب تین مہینے کی عدت پوری ہونے کے بعد عورت آزاد ہے جہاں چاہے نکاح کرے اور مرد جہاں چاہے نکاح کرے. ایک طلاق دینے سے اور عدت پوری ہونے سے وہ آدمی کے نکاح سے نکل جائے گی. اسے طلاق احسن کہا گیا. اور دوسرے نمبر پر کہا گیا طلاق حسن. وہ طلاق یہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے, اس کے بعد ناپاکی کے دن آئیں, حیض کے دن گزر جائیں, پاکی کے دن میں دوسری طلاق دے, اس کے بعد حیض اور حیض کے دن ختم ہو تیسری پاکی کے دنوں میں پھر تیسری طلاق دے. فرمایا گیا کہ یہ طلاق حسن ہے. اور ایک ہے طلاق بدعت, اس سے منع کیا گیا. وہ طلاق بدعت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں دے دے, یا تو یہ کہے کہ میں نے تجھے تین طلاق دی, یا تینوں بار الگ الگ کہے, یہ کہے کہ میں نے طلاق دی میں نے طلاق دی میں نے طلاق دی, تو فرماتے ہیں کہ یہ طلاق بدعت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق دینے سے منع فرمایا. اب آئیے جو معاشرے میں ہم ماحول دیکھتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد فوراً پریشانی ہوتی ہے, فوراً ملاپ کی صورت نکالنے کے لیے پریشانی ہوتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا طریقہ بیان فرما دیا. ہماری نفسیات سے واقف ہیں, ہمارے معاملات سے واقف ہیں. فرمایا طلاق احسن دو. یعنی اگر طلاق دینا تم نے طے کر ہی لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ طلاق دینی ہے، تو اب طلاق احسن یعنی طہر میں پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے، اور جب ایک طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو جائے، عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. اب ذرا سا سوچئے کہ آدمی طلاق اس لیے دیتا ہے کہ عورت سے چھٹکارا مل جائے، عورت سے نجات مل جائے، تو جب ایک طلاق سے اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو اب تین دینے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے کہ تین دینے کے بعد اگر آپ خیال کریں کہ ہم دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگ جائیں تو اب بغیر حلالے کے نہیں رہ سکتے. لیکن ایک طلاق میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے ایک طلاق دی، ایک مہینے انتظار کیا، ایک مہینے میں آدمی کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، جو غلطیاں عورت نے کی اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے اور معافی تلافی ہو جاتی ہے، دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. دو مہینے بہت کافی ہوتے ہیں اس میں بھی آدمی کو سمجھ میں آ جائے، اور ورنہ تین مہینے بہت ہی کافی ہے. اس کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد بھی چھ مہینے میں بھی اگر خیال آ جائے تو اب بھی حلالے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی تین طلاق دے دے تو عورت اسی وقت اس پر حرام ہو جائے گی، کوئی رجوع کا ذریعہ نہیں. اور جب آدمی ایک طلاق دے، طلاق احسن ایک طلاق دینے کے بعد اب اگر میاں بیوی کی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو اس ایک طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، کہ ایک طلاق دینے کے بعد جب ارادہ ہو کہ دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگ جائیں تو اب رجوع کی دو صورتیں ہیں، رجعت کی دو صورتیں ہیں، ایک کہلاتی ہے باللسان اور ایک کہلاتی ہے بالفعل. یعنی طلاق دینے کے بعد اب صلح کی طرف آ گئے تو اب شوہر یہ کہہ دے کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں یا میں رجوع کرتا ہوں، تو اس طریقے سے بھی رجوع ہو جائے گا، اسے رجوع باللسان کہیں گے. اور ایک ہے رجوع بالفعل، کہ یعنی دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگ جائے، صحبت ہو جائے، اسے رجوع بالفعل کہتے ہیں. تو عزیزان محترم، آج ماحول اور معاشرے نے اس طلاق کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہو گیا اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی دارالافتاء میں چلے جائیے جہاں فتویٰ نویسی کا کام ہوتا ہے، آپ کو ہر دوسرے دن ایک مسئلہ طلاق کا وہاں موصول ہوگا. اور لوگ نہ صرف یہ کہ خود زبان سے طلاق کہہ دیں بلکہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وکیل صاحبان کے پاس جاتے ہیں، اور ان وکیل صاحبان کا اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ ایسا طلاق نامہ لکھتے ہیں کہ کوئی گنجائش چھوڑتے ہی نہیں ہے. ہر ایک لفظ میں تین طلاق، ہر لائن میں تین طلاق. اور صرف یہی نہیں کہ تین طلاق، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، آج کے بعد تم مجھ پر حرام ہو، آج کے بعد تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں، آج کے بعد تم ایسی ہو گویا میری ماں یا بہن. عزیزان محترم، ہر قسم کے طلاق کے الفاظ بیان کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی صلح کی گنجائش نہ ہو. اگر آپ کے کوئی دوست وکیل ہو یا آپ کے تعلقات ان سے ہو، خدا کے لیے ان کو سمجھائیے کہ اگر کوئی طلاق کے لیے آتا ہے تو طلاق نامہ ایسا مرتب کرے کہ اس میں ایک طلاق لکھے جو اس کا مقصد ہے کہ بیوی سے جان چھوٹ جائے، وہ ایک طلاق میں بھی چھوٹ سکتی ہے. لہذا تین طلاقیں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آج معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کی وجہ عزیزان محترم مسائل نہ جاننا ہے. اور کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم پر گناہ نہیں، عزیزان محترم خوب یاد رکھیے کہ جہالت یہ عذر شرعی نہیں. آپ کہیں کہ ہم جاہل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ عذر شرعی نہیں، بلکہ جسے معلوم نہ ہو اس پر دوہرا گناہ ہے. ایک دین اسلام نہ سیکھنے کا گناہ، اور دوسرا گناہ اس فعل کے کرنے کا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان طلاق کے مسائل کو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، ہمارے اہل خاندان کو ان طلاق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اب آئیے تین طلاق سے متعلق کچھ گفتگو، کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں تین طلاقیں دیں تو وہ تین نہیں بلکہ ایک واقع ہوتی ہے. اب لوگ اہل سنت ہے، سنی عقیدہ ان کا ہے، لیکن طلاق کے بعد جب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ملاپ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ تین طلاق اگر کوئی ایک وقت میں دے دے تو اس سے ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ لوگ بنسروڈ پہنچ جاتے ہیں، ان سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو 300 یا 400 روپے میں ایک قرآن مجید آپ کو دیں گے اور آپ کو فتویٰ لکھ کر کے دے دیں گے کہ ایک وقت میں تین طلاقیں کسی نے دی تو وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ان کی بات یہ سچ ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ اگر کہیں جھگڑا ہو جائے اور کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کو ایک ہی وقت میں 3 ڈنڈے اگر مارے اور جب ایف آئی آر کٹانے کے لیے جائے تو پولیس انسپیکٹر یا ہیڈ محرر ایف آئی آر یوں کاٹے کہ اس آدمی نے چونکہ ایک ہی وقت میں 3 ڈنڈے مارے ہیں، لہذا ایک وقت میں مارے جانے والے 3 ڈنڈے ایک ہی شمار ہوتے ہیں، لہذا اس نے ایک ڈنڈا مارا۔ عزیزان محترم، عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جس نے 3 طلاقیں دی، چاہے وہ بیک وقت دے یا الگ الگ کہے، ایک وقت میں بھی 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی نے آ کر کے کہا کہ حضور، فلاں صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری موجودگی میں کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضور کے حالات کو دیکھ کر، حضور کی غضب ناکی کو دیکھ کر صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا اسے قتل کر دوں؟ تو حضور نے کچھ جواب نہ دیا، لیکن آپ کا غضب ناک ہونا، آپ کا غصے میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ 3 طلاق بیک وقت دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو حضور غضب ناک کیوں ہوتے؟ حضور غصے کے عالم میں کیوں آتے؟ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک صحاب آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ 3 سے تو طلاق واقع ہو گئی اور 97 طلاقوں سے تو نے دین اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اس نے الگ الگ 100 طلاقیں نہیں دی تھی، بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے 100 طلاقیں دی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب تو نے یہ کہا کہ میں نے 100 طلاقیں دی تو 3 طلاق سے تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی اور باقی 97 طلاقوں سے تو نے دین اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ تو عزیزان محترم، 3 طلاق ایک وقت میں بھی اگر دے دی جائیں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجماع ہے، اس میں فقہاء کرام کا اجماع ہے، چاروں ائمہ اس پر اتفاق ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اہل حدیث جو آج اختلاف کرتے ہیں، ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے۔ انہی کے ایک مولوی نے، جن کا نام شرف الدین دہلوی ہے، ایک فتاوی کی کتاب فتاوی ثنائیہ، اس کے حاشیے پہ انہوں نے ایک اس پہ حاشیہ لکھا جو اشرفیہ کے نام سے ملتا ہے۔ اہل حدیث مولوی نے خود بیان کیا کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے 3 ہی طلاق واقع ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس پر اجماع تھا اور فرماتے ہیں کہ کسی نے اختلاف نہیں کیا سوائے ابن تیمیہ نے 7ویں یا 8ویں صدی کے اوائل میں اختلاف کیا، اور جب اس نے اختلاف کیا تو اس مسئلے پر بڑا شور ہوا۔ خود اہل حدیث نے لکھا کہ اس پر کسی کا گویا اختلاف نہیں، اور ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک طلاق ہوتی تھی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قانون بدل دیا گیا اور اس کے بعد جب 3 طلاقیں دی جانے لگیں تو اس سے مراد 3 ہی تھیں۔ یہاں وہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ شرح حدیث فرماتے ہیں کہ 3 سے مراد یہ تھی کہ صحابہ کرام اگر کسی کو طلاق دینی ہوتی یا ڈرانا ہوتا تو آپ فرماتے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق۔ یہ نہیں کہتے کہ 3 بار میں نے تجھے طلاق دی، بلکہ کہتے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق، شبہ حدیث فرماتے ہیں کہ ایک طلاق دیتے اور دو سے اس کی تکرار کرتے تھے. بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک گلاس پانی پیوں گا پانی پانی، تو کیا اس سے کوئی یہ مراد لے سکتا ہے کہ میں تین گلاس پانی پیوں گا؟ ہرگز نہیں. تو شبہ حدیث فرماتے ہیں کہ وہ ایک طلاق دیتے اور دو سے اس کی تکرار کرتے. اب یہ جملہ بھی کتنا خطرناک، یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاق ایک ہوتی، لیکن فاروق اعظم نے قانون بدل دیا. عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم ہرگز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہیں بدلتے، بلکہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سنت اپنے اوپر لازم کر لو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی اپنے اوپر لازم کر لو. تو حضرت فاروق اعظم کے طریقے کو تو خود حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر لازم کر لو، اور تمہارا یہ کہنا کہ حضرت فاروق اعظم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو تبدیل کر دیا، یہ غلط ہے. اب آئیے، اس دور میں جب لوگ طلاق دیتے تو کہتے کہ میں نے طلاق دی اور دو سے تاکید کرتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. کیا ہوتا کہ طلاق کو دیتے تین اور قاضی کے سامنے یہ کہتے کہ ہم نے ایک طلاق دی تھی اور دو سے تاکید کی تھی، اور عورت کا بیان یہ ہوتا کہ اس نے تین طلاقیں دی. جب لوگوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اب کوئی شخص بھی ایک طلاق دینی ہو تو صرف ایک طلاق کا لفظ کہے اور دو سے تاکید ہرگز نہ کرے، کہ اس سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں ایک رعایت دی تھی، جب تم نے اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا تو آج کے بعد کوئی آدمی بھی ایک طلاق دینے کے بعد دو سے ہرگز تکرار نہ کرے. اگر کسی نے تین مرتبہ کہا اور اگر سے تکرار کی، فرماتے ہیں کہ قاضی تین ہی کا حکم نافذ کرے گا، اس لیے کہ دین میں فساد ہو رہا تھا. تو عزیزان محترم، آپ نے سوچا کہ طلاق یہ ایسی برائی ہے کہ جس سے دو خاندان آپس میں گویا جدا ہو جاتے ہیں، دونوں میں نفاق آ جاتا ہے. اور اگر بال بچے ہوں، اگر بچے ہوں اور وہ چھوٹے ہوں، ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو طلاق کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے آج جس مصیبت کا ہم شکار ہیں، عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنے اہل خاندان کو بتائیں، اپنے ملنے والوں کو بتائیں کہ خدا کے لیے اگر کسی کو طلاق دینی ہے وہ صرف ایک طلاق دے اور تین کا لفظ ہرگز اپنی زبان پر نہ لائے، کہ جس تین کے لفظ کے ذریعے وہ اپنی بیگم سے جان چھڑانا چاہتا ہے وہ ایک طلاق میں بھی جان چھوٹ سکتی ہے، اور لیکن اس میں واپسی کا راستہ ہے، اس میں رجوع کا راستہ ہے. اور تین طلاق کے بعد حضور نے تو تین مہینے کا ٹائم دیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں دارالافتاء میں مسائل آتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد ایک مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک دن بھی صبر نہیں ہوتا، اور پریشانی کے عالم میں فوراً آ کر کے مفتی صاحب سے کہا جاتا ہے کہ کوئی راستہ نکالیے. اور مفتی صاحب کیا راستہ نکالیں کہ جب آپ نے خود گویا چھری سے جانور ذبح کر دیا اور اب کہتے ہیں کہ اس کو زندہ کر دیا جائے. تو عزیزان محترم، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر طلاق دینی ہی ہے، واپسی کا راستہ رکھنا ہے، اور جسے دین اسلام نے پسند کیا وہ یہ کہ ایک طلاق دی جائے، اس سے بیوی گویا حرام بھی ہو جائے گی، اور اگر واپسی کا راستہ گویا اس میں رکھا گیا، واپسی چاہے تو واپسی بھی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.